रुसण दी गल की करा तू रुस ही गया, छड़न दी गल की करा तू छड ही गया। हुण की फायदा मेरे रोण दा, डर सी बड़ा तैनू खोण दा। तू खो गया अख तैनू लभदी जावे, तू अज रोई मैनू समझ न आवे। ते हासे अख वगदी जावे क्यों अज रोई मैनू समझ न आवे। दुनिया ते हासे अख वगदी जावे। गया सी प्यार किसे ना नी होना जिन्ना तेरे ना लिया। तू ता गया सी दुख सुख तेरे सारे हुण मेरे ना लिया। ए ना तू सोची तेनू भुल जाऊंगी, पर सोचिया गे होनी के मैं रुल जाऊंगी। ना चाहुंदिया भी तेरी आदत लगदी जावे, क्यों अज रोई मैनू समझ न आवे। दुनिया ते हासे अख वगदी जावे क्यों अज रोई मैनू समझ न आवे। दुनिया ते हासे अख वगदी जावे। बड़ा डर दी सी पता मैनू छड जाना तू। पहला मिठा जेहा बन दिल जित्या दे फिर दिलों कड जाना तू। झूठ बोल बोल वे तू सच्चा बनया, हौसले वाली दा दिल कच्चा बनया। नव जीत्या रूहण सावी छड दी जावे, क्यों अज रोई मैनू समझ न आवे। ते हासे अख वगदी जावे क्यों अज रोई मैनू समझ न आवे। दुनिया ते हासे अख वगदी जावे।